shakam shakani anchara bulai va pire viragan nagare jawa ewara nagare jawa ewara shi shi shi shirule bakran shi shi shi شوی عضو سردم وینکانی اندریای به ما مستاکی نشاندا ما مستاکی زور در رقانه رقنی لوینکانی اندریا گرتو گوتی وینکان جوانن بلام دروی زانستی وین چشان و باجنینو هشتا زورت ماوا من سلامتم و هر منو دونیم که سرما مانا بلکو دونیش استاکل نو دریا سرمایتی ای رزور سرمایا دزانم مونتی دبی ایمش کاری خو من کن و هاو رکم پرشنگی روش حلاتاوا مونتی دی بابروین درنگا داوای لێ بردن دەکەم بەڵام خاتوونەکەم گوتی کە چیتر شیرتان لێ نەکڕام تێگەیشتم زۆر باشە کەمێک چاوەڕێم کە ئەوە هەندێک کێکە با بۆ خۆت بێ بەڵام هیچ نییە بۆ خۆت بیبە ئەندریا زۆر داوای لێ بردن دەکەم گرفتێک نییە زۆر سپاس خوات لەگەڵ زۆر بەداخەوەم ئەوەش دۆک و بشیر زۆر سپاس ڕاوەستە شتێکت دەدەمێ فرمو اما بو تويا تنهايك بطلشين من ما وبي فروشين كواتا باشا باش من فروشتوا بلا مونتي او بابا بيرانا لي شون كتل جران دبي باشا دي مونتي طابون دواي سري چي دي كد لد دم كاك دو فارش اها اندريا بخير بيتو سلا بوري جان تندرتي تونا زور سپاس که آگاداری با پیرم بوی اندریا ایمه همو من لطنگانه پیوستی من بیارمتی دانی یکتره که ببینم ای خواه جان سرماتی لده سکانت کردوا ای بس از من سرمای بیانیان زور به هزو کاری گره ای که کری کاری چی چالا چی بوری جان حتی و بیرم لمالی درمانی چی زور چاکم هیا بلام با تی دینمو دستکان تی پیتی ماردکم دتوانم باونده یارمتید بدم درم دوائی ددبین موا درست باف خواده کل پوره با پیرا تندرسی چونه فرمو با پیرا اوندم ایش کردوا دستت خوش بیکوری خوم و باشه بیتم کری خانوی او منگه من بدم با پیره تو سلامتی برو لسر جگه که سال دروا امنیش دستم کری خانو که دادم برید گیتون چم لبو هینای لم گنداموش تگر خراپا پیلا وکان جر خراپن زار ساکا صبرت تابه هنده نماوا او کار نخوشم لیخ بیتا و ببما خواهن زوی زاره چی زورو لکارون دولمان تربم اینزا خلچی گندکا بگورم بانگم دکن تماشا که ناو چه شینکان ای کارونو ناو چه سورکانیش ملچی منن کاتک زویکان ای کارون دبنا ملچی من اوا او کات زور بای زوری زویزاری گندکا دبتا ملچی من ها براستی زور زیره چی ها ام پرس زویه چیه می ها نخیر اما مالکه کیمیلیایا با اما بسته دبی همو حولک بخم اگر اگر برگ پارم با قرض بده و پیاوکی کیمیلیا او ادم توانی خانوکی علی بستینم راستا هر واش دکم ایواره تن باش ببوره که بیزارم کردن کری خانوکم بوه ناون بس کریه که تاخیر بکن، امتاره زودتر بیهنن دوالی بردن دکم، خواد لکل خاتو نکم ایوا دارم جوی لقصکان من نبو بیه گوتتی؟ مردکم قردکی نداوی توا که پیشتر لی من قرد کرده بوی؟ بله خانمکم پیم نخوش هم قصید پیدالیم بلام و ابزانم آنده لیک دورنی تا لبیر خومانی برینوا پیش مردنی پیاوکد وشک سالیکد لبیر ده او کاتی که ایو بیرکتان حل کند بله اوام لبیره او قردکی دا بیوا بله نیوی قرزکی داوا بلام تا استانی و کهی تری نداوا توا نیوی قردکی دایوا باشا اوی ماو چنده باش حساب کرنه چی وردو پوخد در کود 50 دیناری زیرین یا سرماوا 50 دیناری زیر بلام من ام پاریم لچوی بو گرفته چی گوره قینا که را دوستم تا دیده و بلام آگدار بزیده دیتا سر ها امش گرفته چی دیکه وایا اره براست تو گوتت چی جکم لنزی گندکه اما دجی بله بس کتکم شوی کردوا هیچ پیوندیه چی بم مسئله و نیا امن دزانم ام ریگه تارهت پیتسو نخان مکم خاتو که میلیا اگر پیت خوشه لگل چیجا کد بجی او امن آمادم خان وکد لی بکرم چی؟ او کات قرزکشت دادی تو و پارشت بوده مینه تو دوائی دیم او که میلیا باش بیری لی بکاو باشا سلاو خدمت دکتان هیا؟ بوری جنسی بوا پیم بلی پنزا دینار؟ بله وامزانی همو کردکی داوتاو ای خواه جم اگر باش ببینم بیت تو او سالوش که سالیه چی زور نخوش بو اگر قرزکت بین دراوه داروی تو گندکه من بزه دیلی؟ هیچ ریگه تاره چی دیکم لپیش نیا اگر چی زورم لدل نخوشه او گنده بزه بیلم بابیرا چی بکن؟ اندریا هاتی او کرم سلاو چی بوا امرو لخلچ گوندی حوالی زور گرم گو دلخوش کرم پیگیش لکوری خوم چون با پیرا گیبسون بوی واده که تنتا واکو دست بسر خانوکه دا بگری و دیارجنی آیا خاتو کیمیلیا قرزاریتی یا نا پیاوی که نای فرویده کاتی خوی درفسی مالی خاتو کیمیلیا بو لوانه اوشتیگ بزانید گواتا دبی اوشتیگ بزانه؟ بلانی کم هندیگ زانیاری دزانه لو باره وا با پیره جو بگرا دستم بدوی فروید داده گرم بشکو بیدوزم وا تو زاده توانی اوه بکی؟ مونتی که میک تاریم که ببوره گورم فرمو کورکم چون یارمتید دم سپاس تنها دمیو پرسه رکی لیب کم دکانده رکی نای فرویده دمیو پی دوزمو دی ناسی یک فروید نه نای ناسم ببوره کورکم من نای ناسم دی گیشتم زور سپاس دکم بی زحمت گورم کسی که ناسی نایی فرویدا ببورا من او کس لنا ناسم گوتت فرید بالی دی ناسم دی ناسی جوه بگیره کوری خوام فرید ماوه یک نخوشو ناتوانی بیت سرکار بلام جوه ملی بو دلن مالی لن زیگ بندره که تیگه یشتم تو سپاس دکم گورم مونتی نام نشانی براس فرید من دوزی و دلن مالی للای بندر کونی زیکا بیانی به یک کودتین دی دوزی نوا او گرینگ نیا نامه یکم بوکتا کم نوسی و والا میدام و گوتی دتوانی بیت لای من ولا لای من بجی بیرم لوا کردو تو خانو کم بفروشمو بچم لای او ها؟ نه که ایوه مکا بیمان دندم که برس فروید بدوز موا تنها کم اکتاو ریکا ببورا کوری خوم من ناچارم او کار بکم بوری جان که دکم بزیمان مهلا که دکم برس فروید هرد دوز موا بوری جان نو نشانی برس فرویدم دوزی و توا بگو من بلا سر اوی که دی دوز موا اندریا بوری تن ببختی اوپ اوپ اوپ مونتی تیده گم کل نادین هر دکرین واهاتم تاوريكا فرمو تي دوه ببورا برشاريك ايوه كسيك دناسن ناوي باريس فرويدا باريس فرويد اها ما بسد باريس فرويدي دوكان دارا اها بالي استا بيدالم بلاي دستراز دابرو لكوتاي كولانكا يكم درقاهوا دوكانكشي هرلويا اها سپاس، زور سپاس دکم خاتون آها، با راستی پیم سیره من بیگو من و کمان قرزکی گیسون یانده با من لوا دل نیام، سون که بیگو سوین تو لوا بیگو منی؟ حوالی چی خوشا، کواتا پورکی میلیان نارو بزی من نهیلت با اوی همو تان دل نیابن بیانی لگل دیمو دی سلمینم زور سپاس دکم زور سپاس خانوکش زور نزی کل اخو من وایا بله، او هاتم خاتو کمیلیا، لکوتایی بردیار ده خانو خد بفروشی سلاوت لبه، برز گیرشون، زور لمیشنم دیتوی فرید، تو لیرد سی ده خی جه بگره برز گیرشون، ایمه لو سال پاره مالی خرس کردی، اتاکو بیره چاولی بده من 3 دیناری زیرم لیه قرز کردی و خوالی خوش رو 70 دیناری زیر بلا املکو تایی سال ده هر یک امان سنده من پاره لیه قرز کردی همو من ده ایوه پیت خوش اپسول یکم ببینی بگو منم که گیبسون تو به حالت گیشتوی ایست احاتا و بیرم ایوه قرزکتان داوه آی پیری چی لپیاو دکی که میلیا تکا دکم بم بودا جاری چی دی بوریا با گیبسون اگر اندریا فرویدی ندوزی باوا او ایمش توشی گرفتی خوامانده بوین ایستا تیگیشتم لزیاتی من داویلی بردن لاندریا بکا باشا خوزگه اوها نمدید بای اندریا لرگم را وسط و برباست. اندریا. بوره کمیلیا، گشتکه تاره سر بو، استردو خوشی؟ من از رزگار کرد لدوازار گیبسون فیالکه سری نگرد براستی اما دوی سپاسی اندریاب کن، چون که زور ماندیو بو توش برس فروید، سپاس دکم، دوار، سپاس بو توش سپاس اندریا سپاس بو توش، مونتی اندریا چشکی پورکی میلیای تاره سر کرد او جور سرده کتی دادانشتو بون وای اندزانی لمه گیچی به هر دادانشتون لم دانشنه دا همویان وای اندزانی یک خیزانن دوای اوی همویان یارمتی پورکی میلیای انده تا القیه چی تر خواتان لگل